hiç kin yoktur özümde. İnciler dizilmiş gerdana güzel, güzel, güzel. İnciler dizilmiş gerdana güzel, güzel, güzel. İnci mercan kamer seni. Aslın belli asaletin sormadım. Destur alıp divanında durmadım. Güzel, güzel, güzel. Destur alıp divanında durmadım. Güzel, güzel, güzel. Huri midir, melek midir? Dünyada türü